سورۃ النمل مکی سورت ته او نزول کې اتصل وختم نمبر دی 48 فض سورۃ شعراء او مخکې د سورۃ قصص نه نازل شوه دی مخکې د سورۃ قصص نه نازل شوه دی مناسبت د مخکې سورۃ سره مخکې به داوه د تبارکه نقلي دلیلونه بیان شو اوس ولا علت ذکر کړي چې برکتونه ځکه الله ورکړي چې عالم الغیب هغه دی او سلامتی هغه ورکړي نو علت بیانوي وجه ولا بیانوي چې برکتونه ورکوونکي ځکه هغه دی چې برکتونه معلومه مغتري او د برکتونو ورکوونکي هغه دی دویم وجه مکه سورت کې وویل فلا تدعو مع الله اله آخر بل چاته اله مو وایا دلته وایي ځکه عالم الغیب اللہ رہے و متصرف اللہ رہے نو بل سوک الہ نشتہ رہے الہ بل نشتہ مخی صورت آخرہ کی ہوئے فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ نزل تر ظالمان و انجام ذکر کئی ظالمان و انجام د فرعونیانو د قوم صالحهم او د قوم لوطهم داود سورت دوه مسلې دي یو عالم الغیب الله دی دویم سلامتیا ورکوونکی الله دی سورت کې بری دو مسلو واقعات ذکر کړي اول شپږ آیاتونه تمهید دي د سورت بیا دوه واقعې ذکر کړي یو د موسی علی السلام یو د سلیمان علی السلام په اوله مسله چې عالم الغیب الله دی وګوره موسی خبر نشو د همسا او ګور سليمان او پیغمبر د بلقیس د حال نو کله خبر دا دوه واقعې ذکر کړي بیا د آیت نمبر 43 پنځه سلوي ختم نه دوه واقعې ذکر کړي سلامتی الله ورکی صالح علی السلام واقع او لوط علی السلام چې دې دواړو له سلامتی الله ورکړه درستانو دو واقعو نتیجه ذکر کئی اون ساٹھ نمبر آیات کی او داولانو دو واقعو نتیجه ذکر کئی پین ساٹھ نمبر آیات کی پین ساٹھ نمبر آیات کی بیا زورن یو یر ذکر کئی آخر کی بھی تفریقی نفی شرک فی العبادت عالم الغیب اللہ دے متصرف اللہ دے عبادت داغ حق دے آیت نمبر 91 کی عبادت داغ حق دے اور طول صفتوں نے دا خدای توب داغ دی قل الحمدللہ امتیازاتو کی واقعہ دا سلیمان علیہ السلام واقعہ دا سلیمان علیہ السلام او تفصیلی تعریف د الہ د الہ تفصیلی تعریف کئ خاصین تلک آیات القرآن د شپږ آیاتونه تمهید ده قرآن کریم مقام ذکر کئ او د دې منون کو او د نه منون کو حال هغه ذکر کئ دا سه معمولی مسلو مګنا او معمولی کتاب مګنا داری آیاتونه د قران هغه کونه ده او کتاب کار کوم کی هدایت او زیره د پاره ایماندارو هغه وخت اور چې یقین ایمان یقیمون الصلاه چې درې مزلرا ور کوي زکات او دی په آخرت باندې هم دی یقین کوي یارا نمنن کو تا چې څوک نه مانی هغه تیارا یقین هغه سان چې ایمان لري په آخرت لینالهم اعمالهم خیر تکڑیمی دیتا عملون دی آگونا اونا او دا غیر اللہ نظام قرآن کریم خلاف سیزون و تخیست دی فهم یا آمون و دیل حیران هم و دیل حیران دی چیارا دا چاپ قانون با کامیابی گو دا امریکی با قانون کده بی یورپی تحضیب باندی چکم فلسفہ کی کامیابی دا فهم یا آمون من یارا ادادا دیلر یعزاد دیلر داریا کسان چې دیل ده سخت سزا دا برزخ کی قوم فی الاخرت و ملافسرون او دیو پا آخرت کیم دی بربادی وینکت لکت لکت القرآن یقینا تارا در کولش قرآن مجید دا صداقت دو قرآن راوڑو تقبل کار جاری ساتا کمانی و بمانی کنمانی نمانی وینکت لکت لکت القرآن او یقینا تعالی در کول شو قران کریم ملذون حکیمین خبیر تا غزاد طرف نا چې حکمت والے او پوی ذات حکمت والے او پوی ذات چې دې سره څومره نزدیکیږي نو حکمت پر زیاتیږي چې دې نظر کیږي نو بیا وشکی کیږي وګوره مخکینی خلق چې وو چې چاو منلا هغه بلا خیرت هم یقینون شو هغه یقین ته واشه او رستنی چی او شردی کتاب نلری شو ناغی یامهون شو داغی چی کندون سرگردان شو داد یقین کتاب دے داد حکمت او د علم کتاب دے حکمت دنیا فضای زن و شاک حکمت دینی برد بر فوق فلک حکمت دنیا فضای زن و شاک د دنیا علم د دنیا تعلیمونه دا زن او شک زیادهی او حکمت دینی بورت فوقی فلک د دین دا حکمت دا بری دیر بارا و رسی دیر بارا بری چکندن و رسی نو دا حکیم و علیم نے حکمت پر ازیاد شی او دا دا علم او دا حکمت منبع دا دا حکمت او دا علم منبع دا دا قرآن نن چی سب درنگی دی که الہاد پیدا کی گی که وحدت الادیان پیدا کی گی بین المذاہب آم آنگی پیدا کی گی در طول و جڑا آغا دو قرآن نپوی دل دی قرآن بانی سک نپوی گی او آغا نراسی حکمت او علم پری خود در حکمت او در علم منبع آغا قرآن کریمو قرآن تا چی کمدنو تا چاپ چشمو باندی گوری دا پیغمبر پا چشمو او دا صحابو پا چشمو تا نگوری دا خواہشاتو پا چشمو تا گوری او ده سر سید دی پچه شموغه تا گوری فیض تعالی موسیٰ من لدن حکیمین علیم ده طرف ده حکمت وال ذاتنا و ده علم وال ذاتنا صورت که مسئله ده علم الغیب و ذکر علم راوڑو او تصرفی بی قیاس تو علم الغیب اللہ او سلامتی آور کنکی اللہ ده او گورا موسیٰ خبر نشدام سا مختصر واقع ده موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی صرف اقب کی ذکر کئی چو گورا نور الہی تیناروی دا نور الہی دا حقیقت نسو نسو خبر نسو او دا ہمسان اے ٹوپو او دا حقیقت نا خبر نسو نبس نور افریدی واقعہ بدک قضائے بکر آواغت غرضی زید آوکی چوی موسیٰ قلو بچو تا انیان سنارا اقینن ما اولی دور انیان سنارا اقینن ما لی دل دور زردہ چراب اوڑن تا سردین خبر او یا بر اولما بشیابین قبس اللیت که بل دعال لکم تصورون که دیشی تاسو بگرم شئی تس پولون که تاسو بجکم دنو تاو دشئی دیگه چطا قانون ده خصمه و قضمه و لگه داغی قانون پا کیو لگه دی اختصامه قانون پا کیو لگه نو سوات و آبا چکم دنو سوات کی سوات و بسوات کی مدغم کی نو تس پولون بشی تس پولون مدا چې اصلی کې ولګي یا اصلی دا به یصلی شي وشي یصلی دا چې ولي کی تاته چې یصلی او شد زر زیر په نه کای هغه به یصلی وي ځکه هغه مو مختصر حضوري ویلی او دور به فکر نی هغه یصلی وي څه به وي یصلی عارف شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل بیمار روایت راوړو بیمار نوی چې مسند اعظم کې دا روایت ده د دې سبا مطلب دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی وهو محرم ټول په حالت د احرام کې مونږ ناروا دي چې دا امام څنګه راوړل دي په احرام په باب کې دې ساجو بیمار توی چې لفظي د عبارت وای او معنی وکړي نو انعام دل درکو لفظي وای او انعام دل درکو بیا غیبی چه سنگا بیمائی چه دا سو بیلیم نشی بیلیم نشی بیمائی چور چه اقبل مدیر تا ہوں وائی مدیر تا ہوں وائی بی بیارال الوی چه منگتا ہوں وائی بیمائی چه چه تلمس گوڑی ما چه بیا بیتا ہوا ہوا ہے چه شاگردانی ہوں بیمائی چه دخلائی بندی گانو دا یو صلی نده یس صلی ده یس صلی ده کان رسول اللہ علیہ وسلم یس صلی وهو محرمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د کمندنو ځان تاودو او په حالت د احرام کې او په حالت د احرام کې ځان تاودو ولسی دا یو دوی لا لکم تصلون کې دې ځان تاود کړي فلما جان فاو کې فراغه دې اور خوا تا आवाज تو کړ شو امبوري کمن فنار امبوري کمن فنار یومانا امبوري کا شیاقینا مبارک ادا هغه تجلا چې په دې ور کې دا فمن حولا اوا سوق چې چا پیر دې نه ني ملائک تي او موسی دې دویم امبوریکا برکت غرسول شوی دې پاغه چا کې شاغل فنار او طلب دې ور کې فمن اوا غفرشتي چې چا پیر دې نه ني من فنار اوا سوق چې په طلب دې ور کې دې چې موسی دې او سوق چې چا پیر دې نه ني ام بوری کا من فنار ملائک تی ومن حولہ موسیٰ دے و سبحان اللہ رب العالمین پاکتے اللہ رب مخلوقاتو یا موسیٰ و سبحان اللہ داد جہتنونا خدار سنا پاکتے پاکتے اللہ رب مخلوقاتو اے موسیٰ یقین انزال اللہ زورا اور حکمت والا والقی اصاک اوتا اوتا والقی اصاکا هر تاو کڑن گو رای دی موجزه و لور کئی چه کلی اولی دا تاڑن گو رای خوزی دلا لکشو دانا ری مار نواوری واوری شاک اون که ورامخ که نسو یا موسیٰ او گو را تانستان ده حال نخبر نسو نو موسیٰ لیم الغیب نده یا موسیٰ لا تخف میاری گایی نیلای خواب لده یا المرسلون یقینا نیاریگی مادر بار کرا لیگلی شویر آغای نیاریگی إلا من ظلم يومنا لا يتضرر لدي المرسلون ذكر السبب مراد المسبب لا يتضرر لدي المرسلون نيريغي ضرر نرسيغي دما په دربار کې پیغمبرانو ته الا بمانه لكن لكن الخوف لكن فانه يخاف لكن من ظلم فانه يخاف هغه د کمندنو یریږي هغه یریږي الا من ظلم ثم بدل عشرا بعد سوء هغه جون بیا توبه او باسي دوی محکومه نو بیا وسنګ یریږي لا يخاف لدي المرسلون نه یریږي زما په دربار کې پیغمبران او وقت د ملاوی دلو د پیغمبرای کی او وقت د ملاوی دلو رسالت کی الا من ظلم لكن الخوف على من سواه و ير پاغ چاوی چلا ور دینوی لكن الخوف على من سواه و ير پاغ چاوی چلا و د انبیاو نوی بیا هم د من سوا کی چې من ظلم ثم بدل حسنا دا الا من ظلم دا استثناء دا من سیوانا دا لا يخافو لدي المرسلون نیاریز ما دربار کی رالی گلشوی لیکن الخوفا علا من سیواو خوف پاغچاوی چې پیغمبرانو نه علاوه وي الا من ظلم فدې من سوا کې چې هم څوک داسې دي چې توبه وي السلام الله تو ګناونه سکی دا الا من ظلم دا د کمنو استثناء متصل ده خو د محذوف نه ده لكن الخوف على من سواه فدا اغه نه استثناء ده او یا د قضای باندې ودریګه قاف او الا من ظلم مستقل کلام دی جدا نه یریږي زما دربار کې پیغمبران وا سوک زیاته یو کی او بیا چې کمنو بدل کی نی کی یعنی توبه او باسی پس دینا بدل کیو کی نی کی پس د ګنا نه یا کینه د بخون کې مهربان او دنه کلاص د بغریوان کې راو به دې تک سپین بغیر د بیمار نه پنو سره د نو نو خونا سره د نو معجزونه فرعون تا او قام ته یا کینه دی یو قام نه فرمانه پاو کې چراول دیتا رال دیتا معجزې صاحب دلیلونه رال مفسرتن خار کوم کین دیوی دا د جادو صاحب وجاهدوا بیا انکار وکړ دینا واسطه قناتان پسوم او یقین کو په دیوان دې دی نفسونو انکار اولو کو ظلم او علو ظلم نه منلې وا وجاهدوا بیا ظلم او علو واسطه قناتان پسوم دا ظلم او علو جهادو سره لګي وجاهدوا بیا او انکار وکړ دینا دیت نه انکار وکړو وجاهدوا بیا د وجد ظلم او د ځانو چتولون او یقین په کړو نفسونو نو ګورا څنګه شو انجام دو روان کار او سات ګرو دا غي انجام چې کمندونو څنګه شو انجام روان کار او سات ګرو ولقد اتينا داوود وسليمان علما دوما واقع ذکر کوي پاوله مساله باندې شاغا عالم الغيب الله دې وګورا سليمان دوه د حال نوم خبر نشو او د بلقیس د حال نه خبر نشو دا غي نه خبر نشو نو سليمان عالم الغيب نه دي نو دوما واقع ها ذکر کوي پاوله مساله باندې اول سلیمان علیہ السلام او دو داود علیہ السلام مقام ذکر گئی چه دا لوی لوی پیغمبرانو خالم الغیب نو فضائل ذکر گئی او یقینا ورکڑم او داود او سلیمان تا علم معلوم شوا چه علم لوی دولت تے زکا دا لوی لوی بادشاہانو مدوارا فاللہ رب العزت دا احسان پزائی کی ملکا نا ذکر گئی علم ان ذکر گئی شما ولا علم ور کړو او غي چې شکریا ادا کړي نو په علم باندې ادا کړي نو علم لوی دولت دی وقالا اول دوار الحمدلله رب الا الحمدلله شکر ندی الله تعالی غذات لرا شمنګ غور کړو پډیرو خپل بندگان ایماندارونه وارث سليمان داوود او میراث واغ سليمان علی السلام داوود نا دا چه کمدنو نبوت میراث که نمیلاوی گی نبوت نمیلاوی گی نو میراث ده علم او یا میراث ده حکومت داود علیه السلام ویوی چه مایو تومار لیکل ده دالباش می لیکل ده او پاگی که لس سوالو ندی سو لس چه چاد دی جوابون آور کرلو آغا با بیازمان حکومت اخلی آغا لس زامنو دا نو واړه جوابونه ورنکړل او سليمان داغه دالبا جوابونه ورکړل لږ سوالونه وکړي ځنه اردو حاشیو لیکلی دی بیا هغه لیکلی دی نو میراث د حکومت او نبوت میراث کې نه ملایوي او میراث او سليمان علیه السلام داوود نه او وی وایل نعمت خارکو یا یو الناس ای خلقو علم نامن تقت پیر منگل علم راکل شوید خبر دمارغانو وو تی نامن کل شین او راکل شوید ما تاری و ضروری سیز تو دنیا ساز و سامان کس دی نمارا راکل شویدی یقینا دار خامقا فضل خکارا وو شرل سلیمان و جنودو او وو شرل سلیمان او جمع کلو شیدو سلیمان دا پارا لخ کرده دا منال جنی و تویری تما پیریانو د انسانانو د مارغانو نا پاوزون نو دې ډلې ډلې کړې شوې یا دې ستار کړې شو بند کړې شو یا یونټ یونټ کړې شوې. سلیمان علیہ السلام په سفر روانو هاتا ترې پورې دا تاوالا دینم چې دې ته کم دنو او دې تیر شو پاک اند د پیریا د میګیانو باندې علاوه دینم پاک اند د میګیانو دمیگیانو چه کمدنو ډیر قسمونه دی زاریلا بکیمشتے دنی کتابو نا ذکر کئی چه دی که پینتیس ہزار قسمونه دی پینزه دیر زارا قسمونه دی دمیگیانو اور دی ڈیسپلن چه دی آغا دی کمدنو ډیر مزیدار دی ډیر مزیدار دی او اتفاق او اتحاد امنی او نورم دی ډیر اوصاف تی او ډیر صفتو نای دی دیر صفتو نای دی یو پل قانونیم دی یو عالم ذکر کئی پیما سشید جی کمدنو میگی تا کی خودو پیاغا دی میگی اوڑے نشو ویده لڑ دان سر نور میگی راوستو پیما تین آغا شیو چت کو پیدی جاسی چت چا پیرو کتل لاؤ کتل چیو را شیو خودی دو اس نشتے فاغی تی واپس لارل پیانور میگی تی لارل پیما بیا آتا کی خودو ویده بیا پاغشی واسو کو کچتو لینشو پی بیا لر کسانی ورمسی راوستل چی بیا کسان راوستل نوی بیا تینا ما اوچت کو چی ما تی بیا اوچت کو بیدی دا سو کتل لاؤ کتل چی دا خود میلوی گیا سشو بیده تیو کتل ده تیو کتل پی ایتی بیا لارد پی پدره امزال ورطما بیا کی خود بیده بیا ورمسی لارد چی اغیر آلل او بیا نو نطول راجمو شده مرد دکه میګې مړ دا یو چېدرې پې تا پوجو کړو او په زورلی په مبانې حمله وکړو په قانون نیم دی درم زل بانې چې کمدنو هغه سړی ووج چې تا چې کمدنو غلطی کړی ده او درې ځلی تا پوچ کړړه وله ورکو او دی وي د خپل وزن نه پچاس ګون نه زیات وزن وچتی پچاس د خپل وزن نه زیات وچتی دی جفاکش هم دی جفاکش ته دی ډېر زیات سوال پکې چاته نشته سوالونه چاته نه کوي خپل جمع کوي خپل کار کوي خپل کار کوي ډیر اوصاف چې کمندونو دی میګیشتا او دلته چې کمې چې کمندونو دی میګی دی لیډر یې قائد ته کم اعلانات کړی دي نو تمام چې کمندونو حیران شو ورته چې دای چې کمندونو تاجی وجی به اعلانات کړی دي قالت نملتون وې چې کمندونو هغه خبره وکړه زړه کې نه د ساتلې نو قائد او مشر هغه خبر اوږي یا ایو انملو هي چې کمندونو میګیانو یا ایو انملو او خبره کوي او په نرمۍ سره کوي او انملو تخصیص کوي خپل قام ته کوي نو می اخلي یا ایو انملو دانګيري چې هغه خبر اوږي او زړه کې بیا ساتي او مقصود به ندا ذکر کوي ادخلوا مساکنکم تصریح کئی پا خپل مقصد باندی ادخلوا مساکنکم دن نشی خپلو سڑو تا اولی دن نشی سے چل لے داغی وجہ ہم ذکر گئی دانا چی صرف اڈر قائمی او داغی زڑو پی اوبو نیس کلی ننا چیغی زڑو پی اوبو اس کی بلا یاسمنکم سلیمان و جنودو چکڑی بوم کی نو سلیمان و لکر بوم چکڑی کی نو دفع دا واهمون کئی تو سلیمان نا شیاسته نا چه زماد قوم دا خیال راشی چه سلیمان ظالم نی او غمون چکبی کول غواری نو اینا واهم لایل شورون سلیمان علیہ السلام آغی لہو زرم کئی آغی لہو زرم کئی دا سی چه کمدنو دا قیادت اوصاف تی بگی دا نمیگی نا وچه کمدنو د یو لیډر نه به سوبر زره میږي جوړيږي اره سوره لاک کروڑا میږي به دي جوړيږي هغه میږي په خپل کام خپکیږي او زموږ لیډر زموږ په کام نه خپکیږي یو لیډر داسې نشته چې د پاکستان په خاور او د پاکستان په عوامو خپکیږي الا ان شاء الله د بګیو مجد نشته بالکل پکې نشته هغه چې کم نه نو په اسلام اسلام خو مې څه د خلینو وته خبره ده که کنه دا ولکه سپر 78 نمبر کې لیکل سوین نمبر کې لیکل نه ولکه په دې پاکستان په لري خاورا اور دې په عوامو یو هم دړمن نشته او دې سره یو هم خیر خوا نشته یو سره هم خیر خوا نشته دا ته کوم عالمان دي چې کوم ته د حکومت سپک ګوري او چې کوم چې کندنو په مدرسو کې ناشتي چې کوم ته دې سپک ګوري دې دې پاکستان ته دواګان هم کوي او دې دې لختمونو دې په خوګيږي او دې په دړمن دې دې او دا چې کمندنو عوام اجزان دې لته کمندنو دې دواګان غواړي دا لیډران دې په پاسه سوريږي او په سي پیګټي باندې په سي پیګټي دا د یو میګي تا وګوره اسمره د قوم خیر خواوي او دې څه په قوم وګټلې په قوم یې وګټلې زمونږ د تیلو د پاره یو یو اتانیس په خزانه کې نشته یو اتانیس زمونږ د خیرخواه لپاره د عوامو لپاره یو اتانیس نشته او د لیډرانو د عیاشۍ لپاره خزانه ډکل د عیاشۍ لپاره خزانه ډکل عوامو له سړي پاکستان کې دا د عوامو دی نه نو عجزان له پکې څه شي یا ایو انم لو دخلوا مساکنکم دا نشي خپلتا لا يحسمنكم سليمان شكني دي نكي تاصل سليمان حول اخكار داغ فهم لا يشترون او دي بنا پوئيگي مزاري ذكر كي ويل للروافض تبادش روافض تبادش روافض ارمان چه دي تکم دنو لرل وي شعور و پويا دا ميگي مرا خدوم را لرل کنا اللهم ينسب الظلم الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دایو ظلم نسبت د نبی علیہ السلام اصحاب ته نو کړی میګی ته وګورم هغه د سلیمان ملګرو ته او سلیمان علیہ السلام اصحاب ته د ظلم نسبت نه کوي کوئی هم لا شروعی ته پته نو او روافض شیعاګان بدرنګ هغه د کمن صحابو ته د ظلم نسبت کوي بیا غي ظلم کړی دی زیاته کړی فاتا بسم دعای کم من قولیا نو موسکی چه خندیدون که توجه ده وینانا خوشحال جزی تا او گورا تی وڑو کی بدن تا او ده دم رفکولی بیان تا که دا تا عجیب بیانیو کم فاتا بسم نو موسکی چه خندیدون که یعنی اگر تبسمی پزه ایک بانی بدل شو ها تبسمی چه او نو پزه تبسم پشوندو بانی بی او زه تبسم صرف پشوندو بی او زیک تی غاخونه و سر اخکارشی غاخونه اخکارشی او قهقه چی دا نو آغا دا آواز سروی آواز سروی دا دو جه کمدنو جایز دی او دا درین دا تقوی خلاف دی قهقه دا مخ نور و سر ختمی گی فتا و سمزوهای کمین قولی هم نو مشکل چه خندیدون که دا وجه دا وینال دینا قال رب ان ويل وربمي سليمان عليه السلام شکریا ادا کی ويل وربمي اوزيوني توفيق را کمال را انا شکر نعمت کلتی چه چه کم درو قدر کم درو نعمت دی آغا حرام تالیا چه حسان نکل اگم آبان دی اوز ما مرب لاب اوز ها چه کم نئی کمال چه تبی خوش آل شی ستال خوش آل ایز پاریکم واد خلنی بی رحمتی کا اوزن نکمال را فمی اربان اقبل بان دی پی بارک سوالیم و بندگانو نیکانو کے یعنی اللہ ما نیک کا دا مطلب پیغمبر وی ما نیک کا تکبر نکی فخر نکی واتفقد تویرا نبی دی علم غیب دی سلیمان علیہ السلام نا واتفقد تویرا اوازیری اواغ سلد مارغانو تفقد رک معلوم اول باب تفاول چی دی فقد رکولو توی او تفقد رک معلوم اول وا تفقد طيرا حاضر يوا سلام مارغانو روکه معلوم کو مارغانو کی فقال ان ویل مال يرى على الحدود تشوی دی مالرا چک سوق د معجزاتونه انکار کئ فاغی د نملی مان کئ واد النمل ویدار یو الاقینو مون نمل هغه سواد کئ نمل بابا جی بابا ذات کمندنو وی دی والاقینو مون نمل او داغی پو تو داغی یو لیډرو داغی لیڈر دا بیان کرده ده. دا آئی دا موجزاتون انکار کئی. تا معجزاتو نه انکار کینی مرغه څنګه خاتوړو راغی وی د حدود نه مراد لیډر دی دا چې کمندر د سلیمان علیه السلام یو میجر وو داغه نوم میجر حدود وو داغه میجر حدود نومو دا د معجزاتو نه انکار کولو لبانی جوړی او وی په تخت په چلوتنو په دی کې پکی لگی دیلو ټکنالوژي و پکی بیا د سلیمان علیه السلام کمال سره پکو باندې خو موږ ملوزو ولې دا موږ نه لوزو حاجی نه لوزي بیا چې کمنو د سلیمان علیه السلام معجزه دي شي شو خدا د معجزاتو نه انکار اوس وخت زیاتیږي ساين زیاته دل سره هغه وی سبب او مسبب تړلی شي وی دي چې دا نه ویني چې موجود کېدل نه شي هاي د معجزاتو نه انکار کوي فقال ما لي ارى الهدهد نووي ويل شوشي دي مال را زني وينم چې کم نه هدهد لارم مال څه چل شوی دی یعنی شته خو د بانګي شاته ناسته کې څه چللې هم کان من الغایبین یاد د غیر حاضرون غیر حاضر له سزا ورکول دا جایز دی چې غیر حاضر له سزا ورکي لا واجبن و عذابن شدیدا خام خام زوج کم نه سزا ورکم نه سزا سخته رکنیت ختم کا سزا ولا ورکا یا او بانو بتی وباسن او لازمان نو یا والال کم دلارا علال ویکم اوس خوالالو نشی کولے نو رکنیت ختم ولے شی چه غیر حاضر شی دیر او اعتزا بس رکنیت ختم یا سزا ورکا یا رکنیت ختم کا یا رد غیر حاضر او ذر روڑی او لیاتی انی بسلطانی مبین یا دی روڑی چه کم دنو دلیل صاحب بغیر حاضر اقبل باندی فما کسا غیر باید یو مطلب سات تیر که سلیمان خودیر نام دوین سات تیر که دیو دود خودیر نام فقالا نوی دیو دود آب توی مالم تو حد بیهی ما چه کم دنو راو گیر کردی دی آغا سو چینی دی گیر کردی دا دو دود عقیده دادا چه سلیمان علیہ السلام غیب و باندی نو پوئی گی غیب و نو پوئی گی فاجه تو کامن سوائن او راوڑ میں تا در سبانے او خبر یقینی خبر میں راوڑ دے یو خبر دا راوڑ دے چینی وجہ تم راتن تم لکوم ما مندی دے یو جنائے خودہود چی دے نو مزاج سنا سم دے مزاج سنا سی بکشتا سلیمان علیہ السلام بادشاہ دے او دعوی دعوی چی در طول دنیا بادشاہ دے ما او دا صبح وطنو معلوم سبا دا وطنو معلوم نو سلیمان دا غور تاول دا باسای خبر مخی گئی او دویم نبی دی نو دا نبوت دا توحید خبر ورطان مخی گئی نو اول تعجب گئی دا خضی دا باسای نا دا خضی رشانا او اتوان خبر نیشتی اینی وجد تم راتن یقینا ما شکم دنو مندلی دا یواجی نای تام لکوم چا چې کمو بادشاہی کوي په دیوانې دا غدهود ته ډېر اریانو لکه چې ګوره ښځې ته ګوره او بادشاهی ته ګوره لکه زه ستا خریانو وی پرون په لار لویو وړو ویشتمه وی ګټې وې هم چا په سپلو او چا په کېړو ویشتمه ووی په څه مې ووی مقبره کې پټ شوم ووی په څه مې ووی مقبره کې پټ شوم وی محکوم د ښځې راته ووی هلته مړو ویشتمه نو دا چې کمدنو اینی وجد تم راتن تم لکوم یقینا مند دمائی وجنائی چی بادشاہی کی پا دی باندی وی بادشاہی کی پا پنجابی آنو باد تم لکوم اوز خود منگ ندکن را غی دکن منگ بچو اینی وجد تم راتن تم لکوم بادشاہی کی پا دی باندی فاوتیت من کل شین نانی عمر من پورشو فاوتیت من کل شین اور کلشو دی تاریو سیز ار ضروری سیز ولا عرش و نظیم اور دې ته کندنه او طاقت ته لوی طاقت دې واجتوا وقوما دا زم تعجب په شرک باندې ګوره بل په کې دا وای واجتوا مندل میرا دې لاره او کام دې لاره یا جن له شم شاغه ته کندنه سجدي کین ورته نورته سجدي کوي وازین لهم شیطان او خسته کړه دې لپاره شیطان عملونه دې اسد دومن استویل نو باندې کړي دې لاره دلاره نه قوم لا تدون دې لار نه مومي دلیل عقلی د توحید او مساله د علم غیب الله عزوج لله ولید سجنه کې الله تعالی تا هغه ذات چې راو باسي پټ رازونه په اسمار اوسما کې او کویږي پاغ پټ پټوي تاسو او ښکارا کوي الله لا اله الا هو الله چې د نشلاق د باندې غبیر دنا هغه الله دې هغه رب دار شلوې مگر هغه چې رب دار شلوې دې مالک دې دار شلوې د تا خلوې قال سننظر سليمان عليه الصلاه والسلام وای بیا تم دې بلقیس حال معلوم نه دي وای په خبره واحد باندې حمله نه شوکاله چې سو پورې تحقیقات نوي شي دا خبره واحد ده او دوت خبر دی په دې باندې موږ حمله نه شوکاله سليمان عليه السلام تحقیقات کوي تحقیقات کوي قال انو سليمان عليه السلام زردا چې ګورو موږ چې تاریخ تیاویلې دي یا ایت درو یو صدا کتاب زما چې دا دی فال خیلم خارتاوی کدیتا فال خیلم سمت والانو بیا جی کم دینو سمت والانو بیا وولد دینا یو طرف تا تکینا جاسوسی کوا فانزور مادر جون نو او گورا چی سرا واپس کئی دی فانزور مادر جون او گورا چی سرا واپس کئی دی خالت آئیو انوالاو اوی چی کم دینو آگئی دی پورن گنٹی بجا دی هنگامی اجلاس کو بلایا دا اوداوا او هدهد لاړو او خطی ورته چې کمدنو په د سینه باندې ورو غورځو او بیا لړ هغه د تکین او روشندان ته پټکې مټکې برابر کو خو پټکې و می کنه پټکې مټکې برابر کو بری د تاو کړو او کې ناستو دی چې داسې خط څنګه راواغستو او دا دغه وه تعلیمی اخته وه تعلی اخته وه نو خطې ولاړولی شو خط چې وکتو نو مهر زده دی مور پی امواله شوه ده مور پی امواله شوه ده او دیر پی اکرام لیکله شوه ده او چوی کتل مرغیر آوله ده فوراً اغیی چه کمدنو هنگامی اجلاس راو تالا یو آلا هنگامی اجلاس راو وزیران احران شو چه بدیر ٹیم که چه کمدنو لکه دخط سا مطلب ده لکه دخط سا مطلب ده اجلاس اغیی ور تا خبر اوکڑا قالت يا ايها المرء قالت في وائل ان يا ايها المرء ومعتبر ومعتبر هذا اسم لا مشران ان يلقي لي كتاب كريم يقينا راتاو کله شه دماتا كتاب كريم يو خط عزت من با عزت خط نيو معنی دادا شدا کریم وتز کوي شردي دي مزون نه پته لګینو چه دی که خودغرزی نیشته دی لستل و مخی نو کریم و تذکوی چه خط که خودغرزی نیشته دویم کریم و تذکوی چه مهر زداو پا دی که مهر لگی دلو اینی القیا الی کتاب کریم او مرغیم راوڑیو اینو من سلیمان یقین اندار چه کمدنو سلیمان طرفنا فا اینو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا چې کمدنو د خط مضمونو و اینهو من سلیمان اینهو من سلیمان داره طرف د سلیمان نه او دعوت د توحید دی پکې مضمون د خط یو داره چې یقینا په نوم د الله عام او خاص مهربانه مو مدد غواړو نو امداد د الله نه غواړئ دویمې ورته ووایي الله تعالی علیا ما باندې ځان موچته وایي که تاسو دا وایي چې موږ به پرې حمله وکړو دای دای را دم کوي د سره واتونی مسلمین او راشی ما تغاړه کې خودن کتاب دار دی مشوره او غفتلا قالت می ولی آیو الملو یا معتبرو یا سردارانو افتونی فی امری جواب راکی ما تا زما د معاملې باره کې زما د کار باره کې جواب راکی ما کنتو قاطعتن امرن زخفل خوخنکم نیمازو کلک کونکی او فیصلا کلک او فیصلا نکوما کلاګه کون کې او فیصله آتا تشهدونی تر دې چې تاسو کوم نو اقرار وکي او تاسو ګوايو کوي تاسو ګوايو کوي آتا تشهدونی قالون دی وته وي نانو لو قوتن منګه دې کوم نو خواندان د طاقت یو شورا جواب ورکو او خواندان د جنگ تاخيو مونږه تیار یو کلام ری لیکي او مشوره ساره حکم اختیار ساده فاندو ماده تا مورین کته وګرا څه حکم کای ته قالت بلقیس دا مشوره رد کړه بین الملوک اذا دخلوا قريهن یقینا باطان چې کوم دي اذا دخلوا قريهن چې کله جن شې یو خار تا حسدوان لطاړ کې دي لاره بربادي کی بس وجعلوا عزت علی عز الله او ګرځي عزت من اوسیدون کې دې ذلیلا عزت من اوسیدون کې دې ذلیلا اذل الله وکذالک یفعلون او ذکرنګ چې کمنو کوي وکذالک یفعلون او ذکرنګ کې اوسم دا قانون دی وکذالک یفعلون بالقیس کمنو خیار وا هغه دې کمنو دا وویل چې دا خپل قوم ذلیل کول دي زکه تراشی بیا افسدوا کل روان کی موږ دومره په خوارو جوړ کړل دي واجالو عزت علی عزلہ او عزتمن ذلیل شي عزتمن چې کموین آبیا ذلیل شي بادشاہان هغه پات کړو کی ونیول شي وزیران پات کړو کی ونیول شي هغه چې کمونه ونیول شي چې کله په بخارا د کمیونستای دور راغی په بخارا باندې د کمیونستو دور راغی دا غی قاضی القضات هغه ونی و اورایخ کو ونی و اورایخ کو نو مولانا سیندی رحم الله تعالی شیر قران رحم الله تعالی توي وی علم تسمع قول ابلیس ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزت علی ذلہ لوی علمانی او هغه چې کمنو بیا راخ کله شي بادشاہان چې کومه علاقې ته وردن نشي واجالو عزت علی ذلہ خواری کی او ذلیلې کی صوفیاء کرام ذکر کوي په محبت الهی چې کله زړه ته وردن نشي نو افسدوها دا کله په نورو سيزونو روان کی دا زړه چې دنه په نورو خلقو سږي روان کی او وجعلوا عزه تعالی عزله دا الله د محبت نامه کوم سيزونه په دې زړه کې عزتمندو هغه عزت دلیل ښکار شي چې محبت د بادشاہ د الله تعالی کوم زړه ته وردن نشي وکذالک یفعلون او دا د دور سیاست ته نو دک شان دي چل کوي نو تاسو که اوس ته تدبیر راغی پای نه مرسلاتون او ذلی ګون کم دې دایتا بے حدیت انڈالائی حدیہ اسم لما یخدا لکاجیت اسم لما یوفا تنوین دا تازین دے بے حدیت ان غٹ اڈالائی لے گا بادشاہان چھ بادشاہانو لڈالائی لی گی ناڑی را غٹ اینو دیوئی چھ دور تا غٹ اڈالائی لے گا نو گورما چھ واپس سرا جی یعنی پتہ وو لگی کدر ڈالے قبول کرنو دنیا دار دے دنیا دار دے بے پمک سکانی سے بے مقابلہ آسان دا او کڈالے یہ قبول نکڑا تو بیا با خبر بدلے بیا با خبر بدلے سلیمان علیہ السلام رد کڑا نبی علیہ السلام فرمائی لیو خزولاتو آیا ما داماتو آن خزول آتوا مادام آتوا عطیه اخلی تحفه اخلی خو ترسو پوری چه تحفه وی خو فائضا سارا رشوتن فی الدین چه کل دا رشوت شی فائضا سارا رشوتن فی الدین فلا تا خزو بیعید کندنو ماخلی ولستم بتاریکی یمناوکم الفقر والحاجا تاسو به چې کمونو پرېدې نه دا ډالای تاسو وای چې موږ ګور بو سره داګه تاسو به غریبانان یې خو نبی عليه السلام یې مایخ لیږي چې په دین د سودا وا چې جیو روپۍ درکې او بیا چې کمونو د عزت اخلي او بیا د دین اخلي نو ولې چې کمونو اخلي دا غا ما اخلي بیا خذل عتام ادم عطا اله واخل چې عطاوي کستار دین سوداوي چې به قبول نه کړي بیا دې کمندونو قبول نه کړي فانا ذراتم بیمار جول مرسلون فباه وکي چراغ دا قاصد سليمان تا قاصد یو ډیرو په یو پکې متکلمو نو کله چې غل مفرد راوړي کله د جامع فباه وکي چراغ دا قاصد سليمان تا قالان سليمان او ته اتمدون ری بمالن حياتو ډیروي مال رمال تاسو چې کوم مال مال لروي فما ثاني الله هغه روحانيت او هغه روحاني طاقت او ایماني طاقت شراکړه الله تعالی مال را خير مما تاكم ډیر به تر داغنه چې درکړي تاسو لره پیغمبر په مادیات او فخر نه کوي پیغمبر چې کوم نو فخر کوي پیغمبر فخر په مادیات نه کوي روحانيات چې کوم نو مراد دي فما ثاني الله آج را کړی الله تعالی مال را دا به تر ځای نه درکړی تاسو ته بلکې تاسو په ډاله خپل باندې خوشاله شئ هر جې له واپس لیتا فلناتی انو خامخا زبر اولم په دې فصل اخکاری لا قبل لهم بیا شنو وی طاقت مقابله دی لره دی او خامخا او باسن دی لره سپک او دی وی ذلیلا قال یا ایو الملو نو سلیمان علیہ السلام د معجزې د ښکارا کولو اراده کړی چې دی راضی او چې دی ته معجزه ښکار شي معجزه ښکار شي چې بیا دغه په اراده رانی شي چې لکه مذاکرات کو یو سکو خو چې معجزه ویني او ډایری کې ایمان راوړي چې دا به کې بیانې د معجزې چې کوم دنو ښکار کولو د پاره ویل یا ایو الملو یا معتبر یا سردارانو ایو کوم یاتینی بیار شیا څوک به راوړي ماته تخت دې مخکې د راتلو د دې نه ماته مخکې د راتلو د دې نه تابعدار نووي چې کوم دنو عفریت و میرال جنې ها مضبوط د پیریانو نه عفریت مضبوطو غټو مو ډېرو طاقتورو مو او تیزو مو وایي چې کوم ځای به نظر لګېده نو هغه ځای به خپه لګېدله هغه ځای به خپه لګېده نو هغه ووي زه به یې راوړم څومره وخت په لګي وي وخت په دومره لګي چې سهار مجلس نو بجې باندې اسمبلی لګي او بارہ بجې چوټي کېږي نو چې ته په مجلس کې کښېنې او بیا درس ختمېږي اسمبلی ختمېږي زه به راغلی سلیمان علیہ السلام دا خو مادیات دي نه دا خو څه خبره نه او معجزه نه دا خو مادیات دي لکه تا کراچۍ بس ته ووایي دلته چې ته به څوره ساعت کې ورسې او هغه وایي زه به 24 ګنټې کې ورسم تا وایي نه یاره ماله چې کوم دنو داسې څوک په یاره چې زما دا خط ماښام له وړي یو لا شت کوي زه چې زه یې ماښام جاز کې ټیکټ جوړم دې کې څه کرامت دی دا معجزه نه دا خو د مادیات دي لکه عفریت هم د مادیاتو نه دی ټیک ته د عفریت تابع کېدل معجزه وه خو دې خو څه شی مادیات دي دا چې کوم دنو معجزه نه ده هغه به لاړ شي او را به وړي معجزه به کار ده چې لکه روحاني طاقت وشي په مادیاتو باندې نه ارجع الیهم واپس دی ته قال یا ایها الملأ ایکم قال عفریت نووی هغه مضبوط پیریانو نه انا تی کبی زبر اولم دا تخت تا تا مخی دا پاسی دل استاد اخبر مجلس نا حوزی ما پدیبان طاقت والا امانت دار نا نیکومو طاقت والا امیم یعنی غد تین اوچتو لیشم حوزی با تینا ملغلو نی دی پکی قرصائی دی پکی پایی که ارسی چی دی ناغب تیڑا قوم انا بلکل امانت داری سلیمان علیہ السلام خدی مطمئن نشو زکه دا مادی طاقتو ظاهری طاقتو او سلیمان وی چې د نبوت طاقتو خودل شي او روحانی معجزه خودل شي نو قال الذي عنده علم من الكتاب دا یا جبريل ویل وی چې زه به راوړم نو جبريل راوړو نو مراد تینا جبريل علی السلام دی یا سلیمان په خپل ویل ځان غائب کو قال الذي عنده علم من الكتاب دریم یا اصف ابن برخیا ویل شاید دو وزیر و شاگر دی انہیں ایک سڑے ہو اغیس میں آزم یادو او نیک سڑے ہو روحانیت پکی ہو راغوی راشا زبا چه کندنو دا خدمت حکم دا خدمت پا حکم خودو ولی کرامت چی وی دا دا وقت دا نبی معجزه وی دا ولی کرامت دا دا وقت دا نبی معجزه وی دا دا سلیمان معجزه ده اشاره ده چې دا سلیمان علیه السلام په تابعداره باندې یو شاگرد دومره کمال ته ورسید سلیمان به څومره کمال والی وي دا دا وقت دا نبی معجزه وی دویم کرامت عبارت پی دی یقین دا ولی نا شاگاوی ولی کل ازان تا نسبتو کی چه زب حکم نو کرامت دا ولی پی اختیار کی نوی خدا الفاظ چه دے داوی خدا عبارت پی دی یقین دا ولی نا چه دا داغا مضبوط یقین وی چه زد اللہ نا سوال کم نو اللہ بداکار سکی نو آغا چه انا آتی کوی زد دا مطلب دے چه زب حراوڑم یعنی زما یقین دے چې زما په دوا به الله دا کار سکی او زما په لاس پہ الله تعالی وکی زما په لاس پہ الله وکی نو کاغیم نو دو ولی فضیلت په نبی رانغه دا نو سلیمان علیہ السلام شاگرد دے نو قال الذی عنده علم من الکتاب اگر چې امام رازی پہ ډیر رد کی قال الذی هو یاکل چې هغه سره علم د کتابو زبر اولم تا تا دا قبل ان یرتد دیلے کا طرف مخید واپس کی دوستا تا نظر ستا یعنی سترگ پرب کی برش فار کرائی چویلی دیدن را ولار دید پخوا کی نوی ویداد فضل نرب زمان دید پارا چزمی خوکی زمان چیز قدر کو موکنا قدری حاز آمین فضل ربی پیغمبر تا پار سکی سخ کاری اللہ کاری دا چه کمدنو دا پیغمبر کمال لے او د نبوت دا کمال لے شاغت کمدنو پار سکے اغتا اللہ کاری او غا نسبت اللہ تکی وسائل غلط نے استعمالی چیز ازمی ہو کی زمان چیز قدر کم کنا قدری او چاچم قدر کن یقین اندے قدر کئی پار دخل زان چاچنا قدری اکڑا فاللہ لے سزور فائن ربی غنی ان کریم چاکین ان رب زمانے غنی ان کریم بے پروام او کریم سائل شوی پوی ازاد کریم ازتمن خالانویل نکیرو لارشا دا امتحان کی دا فراست دی بلقیس پی نکیرو لام ناشنا کی دا دی جنید پارا ارشا تخت دی بدل را بدل کی ننظر گورما اتا تا دی چلار ممی پی جنید تخت او کند دا کسانو نلایت دون چدا چکندنو ادایت تو ممی یعنی کدا تخت او پی جند نو معجزه ورته شي معلومه شي نو هدایت په عمومي او که تخت یو نه پیژن نو معجزه به نه پیژن نو هدایت بیا ګوري چې هدایت مونمومي او که نه مومي ایمان راوړي که نه راوړي ته چې کله راله نو ته وویل شو هاه کلان شو کی ستا تخت داسې دی هغې چې وکتل نو کورسای لګې بدلې شي وي ځایونه بدل شي وو او ملغلری ملغلری دی یو زینا بل زیتا تلی دی بل زیتا بیلونا من بیلونا تاجونا ماجونا نور شیاک کده خلا کتا بیلی پکی شوی دی پچه وی کتل وی کتل تاغی وی دا دا سنه دی وی دا دی لکچیم دای لکچیم سوی دا سلیمان علیہ السلام پویا کولا چه بادشایی دی پدی بادشایی که زم خوا خبر ختم تخت دلارو او بادشایی دی پدی بادشایی که سشوا قالت فاغی و توی که انهو هو لکا چیم داوی فاوتین الالما بیور پسی اویل موجزو توی عجت نو دا خط نمانگ حقانیت معلوم کردو او دا تخفی دا رد کولو نمانگ حقانیت سکرده معلوم کرده دا موجزی تا عجت نو فاوتین الالما او راکلشی منتا علم من قبلی ها تدین امخ کی فاکننا مسلمین امونگ تابدار منگ اسلام راوڑه دی راغلیو واسواد دا ما کان تعبد من دون الله یومانا او بنده کړي وا دې لار ما هغه سيزونو چې دې او بندگی کوله د الله نه علاوه یقینا دا قوم کافرانو نام فصدها او بنده کړي وا دې لار هغه سيزونو چې دې او بندگی کوله د الله نه علاوه او بل یقینا دا قوم کافرانو نام یوی شرک او بل مشرکانو په وطن کې وا نو د حق نه بند وا دین وصدا فایل سلیمان نے او بند کړه دلارا سلیمان علی السلام دا غسونو نه شری او بندگی کوله د الله نه علاوه یعنی شرک نه بند کړه یقینا دا قوم کافرانو نه دا قوم کافرانو نه خیل لا ویل شو دیتا او د خل سره د نشه چې کمنو دی بنگلې تا یعنی زوز پرده نشینه شوی مخیو با ایسملای که ناستوی اوز ایسملای نه خبره کورتا شده کورتا بس تازه چې کمنو کور دې کور اسمبلی نه دا خیرالان ویل شو دیتا خود خول سارا دنه چې کمنو بنگلی تا پلا ماراتو نوار کلای چویلی دا بنگلا فاس باتو لجتن دی بی گمانو کد جورو بو دا دا طریقه سرائی بکی شیشه لگا ولی وان چاگه شیشه دا سکاره دا لکا او بچی شیشه دا سکاره دا لکا تیسی او بچی بی فدی اراده اکڑا تا پندو دا برسی را کولو وکا شفت آسا خیا او برسی را کل پنده اخفلی پرده تی نوشه تکڑا دینه چې کمدنو خلکو جوړ کړل چې سلیمان علیه السلام اراده وکړه چې بلقیس سره واده کوي نو خلکو ته وی چې بلقیس خو په بره پیښوګای ده دې غبانه خو دوره ویختري ته دې سره واده کوي دې سره ته واده کوي چې سلیمان ویل چې دا پانډه بولو څنګه وینم چې په دې باندې ویختشته او کنيشته پیدا تدبیری وته جوړ کړو تا ته سلیمان فلمي تر ښکاری سو دا دی یهودیانو کار دی انبیاء بدنامول انبیاء چه کمدنو بدنامول دا دروغ دی سلیمان چه دا دور کار کهو و تبیولی چه دا پنده لگو چه تکر چه کم دا او چه تکر تا سخبه بود چه دور چه کمدنو دا تکلیفات که و مانه جوڑه یو پا او بو پشانته و لوی کیسه کهی تا چیشی دا دوره کهی کشفت انساقه ها دا سلیمان علیه صلات و سلام دیتا محل جوڑ کدا سی آپ علا بانگلہ چی دا زیک زائتا او میانس کی تلو لارا چی کموا تلو سشی لارا پا لارا کی شیشه خورا کڑی وا شیشه وا اگر شیشه دا سخکاری دا لکی جسی او بوی دا سلیمان ور تخکارا کول لکا سنگ چی دا شیشه پا پلک سا دوکا کیگی دا شاندن ور پا پلک سا شوی دوکا شوی دوکا شوی د دې لپاره چې د دې د ایمان د زړه نشي دا چې کمندونو جبران او کارانه نشي چې ګیندا به سليمان په زور باندې سره وړي ایمان راوړي چې دلیل له وحدانيت وی نه چې زما د شرک غلط وي ځکه ورپسې هغه وی انی ظلمت نفسي اقرار یو کنه ورپسې بیا ورپسې ویل په کارو چې تاسو ما سره ظلم کړی دی چې تاسو زما پانډه اولی دی دا ورپسې ویل په کارو او ما په ځان دی اته کړی دی وکا شفادان ساقایا او بر سیر اکر پنده اقبلی خالانوی ویل انو سرهم مردون یقین انداز مانای چه چڑاو شویده پا دیوانی شیشا خالان یعنی لکستن چه پا دیوالونو بانی خلق تیلو نسکی لگئی ناغی پی پا دیوال بانی شیشا سکڑی وار لگا ولی مدان پز مکا بانی لاندی ماربولو پا دی شیشا سکڑی وار لگا ولی وار سرهم مردون من قواریر مانای دا چه چڑاو شویده پا دیوانی خیجاولی شویده پا دیبانی من خواری شیشا حالت ناغیوی ورابا می ما زیاد اکڑه بخفل زان بانی فاسلم تو ما سلیمان او اسلام می راوڑه ده سرد سلیمان نا اللہ تعالی را شرف ده مخلوقات ده خارمی که خودا سرد سلیمان للہ اللہ تا شرف ده مخلوقات ده اوز دو آخی ذکر کئی چه سلامتی آور کم که اللہ ده او گورم صالح علیہ السلام نا سلامتی اللہ آور کرم او دوی مواقعہ د لوط علیہ السلام ذکر کئ شو ګورا لوط علیہ السلام له سلامتی اما ورکړم او یقینا را لګره مې سمودیانو ترور دلی صالح علیہ السلام عبادت کوي کی आवाज د الله حنا صفای کړي جوړاله جګړه کوله وی ویل وځ ماجزانو له مت ساجرو نبی سیا تاسو له کمندونو تلوار سره غواړي عذاب لرم مخکې د توحید نامه کړي کنه لولا تستغفرون الله ولې بخنن غواړي الله تا بخنن غواړي دا الله نه کېدې شي در باندې را موکړې شي عاجزی لوی دولت ته عاجزه باندې ته کمندونو استغفار کې عاجزی وا دا سبب د رحمت ته لولا تستغفرون الله ولې بخنن غواړي دا الله نه کېدې شي در باندې را موکړې شي ولټا غي تو ګورا وې موږ سپېره ګڼو تعالی را ته چې راغله باران نکېږي نو نسبت صالح علی السلام ته وکړو خپل انکار ته نسبت نه کوي بے وما کام منگا سپیرگن تالرا او آغا چالرا چستا سر دی خالا نغو تیتو آئی رکم سپیر توب ساسو او بدبختی ساسو انداللہ انداللہ پنیزا یعنی ساسو چه کمدنو بدبختی شرک کوئی بلکہ تاسو یو قوم چه عذاب بدر در کلیشی وکانا فی المدینہ تی او بخاری اکی نا انکسا نا ڈالیوی نا نا بدماشانو خو یو تن به دومره روانې کو لکه د ډلې عمره. نو راستې ورته ووي یا هر یو بدما سره لاندې چې کمدنو خپل کو چنډي وو هر یو سره لاندې وي دا خپل تالی سټ و سره وي چې روانې وې کو په ملکې او اصلاح نه کوله هغې چې کمدنو فساد دا وګوره د نیکانو بندګانو تنګول فساد دی. تقاسمو بالله وی قسمو کوي په الله تعالی باندې الله منو خو شرکی کو شلانو بیتنو اخام خاشب خون با حکوب دبانی تبید شب خون تا بیلکی گی یعنی دشپی و پی حملو کو او مر بیکو خام خاشب خون با حکوب دبانی و پا کوروالو دبانی بیا با منگا اوائیو دده تپوس کون کی تا ولی تا بی اوائیو ما شاید نامالک آلی نیو حاضر شوی منگا حلاکت دا احل دده تا او یقینا منگ رشتینیو او کدی فریب او ما همو کفریب ما هم تدبیرو که د خلاصولو د صالح چې کوم غار کې دی مشوره کوله چې نن به پیزو نو اک غار مې پکې نه و قوم لا شرون او دې ته کوم نن پویدل او دې نه پویدل پاندورونو ګورا چې سترنګ شو انجام د فریب دې او دې چل دې یقینا الاک نکړه دې لرا قام دې لرا ټول نو دا چې کوم نن فتل کبو یو ته دا دې کورونه دې خاویتون را پریوتی ما ظلمو خواجه ظلم درینا یقینا په دې کې خامخالو عبرت ته فاردا کوم چې پوئږي پانجن الذين اوغرا سلامتي الله ورکه مقصودی مقام پانجن الذين او خلاص فکرلا کسان چې مان راوړل راوړل وکام ته كون او ځان بچو شرک نام فلوتن او لوط علیہ السلام باغ کی چې وی خپل قام تا حیرا دې تاسو په لیدا تا او تاسو وی نه آی نکم لا تاسو نه رجالا های تاسو راضی الکانو تا په خوند غسل باندې او بریک دې زنانا بلکه تاسو یو قوم نا پویا جال دیت ہوئی دا جاہلانو کار دے کدا اگر جش پاڑا سم پاسی فما کان جواب قومی انو جواب دا قومی مگر داو چوائلی اوباسی لوتوارا من قریت کم دکلی خپلنا یقین اندادے وڈالا جزان پاک پاک کئی نخلاص نکدے اوبال بچ دو خو خز ہے نا انداز کڑمو دیل را پیسل مکڑو پا دیبانی تپاسو نبازاب کئی او میوارول پا دیبانی ناشنا ورول نو ناکار ورول یارول شو درستانو دو واقعو نتیجه دی سره برغ راوړه برغ راوړه چې د دین خلوري نشی کنه خلوا دوا الحمدلله لزک سن چې سلامتی اور کوم کې الله دې ټول صفاتونو خدای ته د چاري الله تعالی دې والسلام علی عباد الذین صفا آفرین او شاباسه وبندګانو د الله کسانو چې صفا چې غره کړی دی الله تعالی تا ټول مصطفی چې الله غوړ کړیو نو نتیجه دی ولې دا اوس وا الله خیرن ما شرکون آیا الله غوړ دې یا غچ دې صدر جوړی یو آیا غچ دې صدر جوړی نه جواب وک الله خیر الله بهتر دی یعنی عبادت الله عبادت الله عبادت الله بهتر دی یا دا غچ دې صدر جوړی تو غوړ چې دې چای سن سوک چا اللہ سری صدار کئی ناغی کسی دی دلائل اقلیه اعترافی احراوڑن پینزو تعریف دی الہم کئی چه الہ چاہتا ہوئی ہم من خلق السماوات دا جے کمدنو یا مستقل کلام دی مستقل کلام مستقل تپوس کئی ہم من جے کمدنو تپوس کئی نشجرہا لچو رسی ہاں غزائی بو سروائی خیرون اما یشرکون خیرون اما یشرکون مستقل کلام بشی آیا خالق ذات غوره ده یا غچ ده یه صدار جوڑه ای آیا مجیب غوره ده یا غچ ده یه صدار جوڑه ای آیا متصرف غوره ده یا غچ ده یه صدار سکی جوڑه ای ندام مستقل کلام یا ام پا مانه ده بل ندام مخیلی جواب شو آلا و خیرون آیا اللہ بہتر دے یا غچ دے صدار جوڑی بل من خلق السماوات بلکہ آغازات چھ پیدا کڑے اسمان نوزمکا اووری تاثل رم وانزر لکم اورا وراولی تاثل توری ازن باران مرازر غنم پدی سرا باغی چی تتاز اگئے والا نیشت ساز و اختیار ترازر غن کی بوٹے دے دی نوائی لہم اللہ جواب و سرکوا لا الہ الا اللہ ای اللهم الله واشتر کار ساز متصرف سره د الله نه نشته کنه لا اله الا الله نورنا بالهم قوم يعدلون بلکه ده یو قوم ده چه اللہ سر نور برابر ای دویم دلیل تو آیا غزات چه گرزاولی ده از مکتنگا او ده از توگ نکابلا او گرزاولی ده پمیاد ده کسندونا او گرزاولی ده دران دران غرونا او گرزاولی ده پمیاد دو دریابونو کی پردا آئی الہ ام اللہ نو آیا سر آیا الہ آیا شتر الہ سرد اللہ نا لا الہ الا اللہ بلکه زیاد ده نپوئی گی نا اما یجیب المصدر رضا داو های آغا سوکو چه قبلی بلنه ده مجبورو اللہ علا قبلی چه بنده مجبورو شی چه توائی ده پلانی کی نکی گی ده پلان کی نکی گی ده پلان کی نکی گی تا مجبور شوه نی اللہ وی زرونه ده اغیی پوری تڑلی دی زکاوا اگر ایده اللہ کئی اللہ تزان اوالا کنو اللہ دل قبلی اما یجیب المصدر را های آغا ذات چه قبلی بلنه ده مجبور او لري کې تکلیفونه پای شي وسو او صرف او صرف هغه لري کې تکلیفونه مشکل کوشا الله دې وہی ذاته وہی مشکل کوشا سب کا وہی غوث اعظم هي یہی دلکار دیتا جا پای شي وسو پای جرکم خلفالر او ګرځولې تاسو اواز پزماګه کې وایلا ما الله لا اله الا الله قليل ما تذكرون هر معمولی نصیحت اخلینو اما یادی کم فی ظلمات الوری آیا غزات شغل آرخی تاستا پتیارو دو اوچی او دلوانده کی و شدائی دو تکلیفونو دو اوچی او دلوانده کی او سکرالو زی بازونو لرا بشترم زیره مخیر رانده دمی روبان اقبلینا های لا اما اللہ های اشتر اجت سرکون که سرد اللہ نبل تعال اللہ اما اشترکون بالا و بلند سرد اللہ داغینا چلی صدار جوڑی و آغا سوچ شروع که پیدا اشترا ثم يعيده بیاځه کمنو واپس کیاغه دیلارا و من يرزقكم او سوق روزی درکې تاسو لا د بره د کتنا هایلا ما الله فایشر الى سرد الله نا ورته و راولې د خپل ک تاسو رښتینی ایو قل یا علم من السماوات دا د اولو دوه واقعو نتیجه ورته و لا علم وګور سليمان پیغمبر تبل خیز کال نو خلا خبر وګور موسی خبر نشلام سا فقل لا يعلم من في السماوات ورته وای نه پویږي هغه څوک چې په اسمان نو اسما کې وی الغه په پټو باندې الا الله مگر یک یواز الله الا الله کې استثناء منقطع هي استثناء منقطع هي نو بیا دې کم نه نو د عرفه د کم ځای نه رااله رب به مستثنا کې د کم ځای نه رااله او کې استثناء متصل هي نو یو د عرفه د کم ځای نه رااله منصوب پکاروام او دویم اللہ با دا من فی السماوات دا جنس نشی دا من فی السماوات ولر دا جنس نبشی یو جواب دا استثناء منقطع دا او رب بکی لغت دا بنی تمیمو دے بنا بر بدلیت لیکن اللہ یعلم دویم جواب استثناء متصل ده او رب لغت ده حجازیینو ده رب لغت ده حجازیینو ده دال حجازو شاغی پا کلام سلبی کی جائز ہوئی او محققین پا استثناء متصل کی جنسیت شرط نہ ہوئی دخول ضروری ہوئی و اللہ پا من فی السماوات ولد کے داخل لے اگر چی جنس نہ دے نو مستثنا کی محققین جنسیت ضروری نه وي دخول ضروری وي وما شرونا یانه وباسون او دین پویږي چې کله باندې پورته کول شي پر زور نه انکار د اخرت پر دارک علم بلکې راغون شوی د علم د دې اخرت مبارکی چې نشته هی دارک استماع بلکې راغون شوی د علم د دې اخرت مبارکی چې اخرت نشته دویم بلی دارکا بلیز محل علمو پارس بوئی گی پا آخرت نبوئی گی بلکہ رک شوی دی علم دی ببارد آخرت تی بل تتابا علمو بلکہ پر لپسی شوی دی علم دی تا آخرت بارکی چا آخرت نشتا بلکہ دی پشکی رد دینا بلکہ دی دینا لان دی فقال اللہ دینا زورنا پینکار دا آخرت ہوایا کسان چو کفر کرد دی آئی چون خوارو شو پلاران زمنگا آیا مونگ برا پر تکڑی شو یا خینا لوس کڑی شو ده خبری مونگ سارا او زمونگ مشرانو سارا پخوا ندی دا مگر کسی دا پخوانو واتا ہوا ہے اگر دے پا ملکی حاوز مکی کیو اگر دے نو گو رئی چی سرانگی شو انجام دو مجرمانو فلا تازن علیم غم مکو پا دی باندی او مکی گا پسنگ تیاکی داغینا چلی فاریب کی خبکی گا ما آگی انکی انکو کردی گی بون لا تکو فی زیقی من ماہم کرون ویا قلون آوائی دے کلب ہوئی دا جوڑا دباو تا قیامت بکلی خیلی تاسو رشنی و تاوایا که دیشی چو لگی بتاسو بسی یونیم آغا عذاب رضی فلکم چی در پسیشی ستاسو یونیم آغا عذاب چی تاسو بتلوار بانی غواری او یقینا رفتا نمحلت نفایدن آلی خامقا خوند فضل بخل کو باندی و زیاد دین علی اشکرون قدر نکی حالی ملغی باللہ دی او یقینا رفتا خامقا پویگی پاغ بانی چی پتایی سنید دیو چی کارا کئیه او نشتره او پتا خبر او پرسیز پاسمان از ماه که مگر اغدی پلوی محفوظ کاره که این نازل قرآن قرآن کریم لراشی در طول مرضون علاج بوموشی یقینا دا قرآن کریم بیانی بنی اسرائیلو تا دیر آغا چه دی پک اختلاف که فاین نولاو دن او یقینا دا ایدایت تومی روبانی تپاد ایماندارو او یقینا رستا اغزی بینام فیصله بو که دی ترمیانزاب او با که دی ترمیانزاب فلا فیصله باندی هاغا اللہ ری زورا ورہو پوی ازاد حضیر حکیم پدائی علیم راوڑو تک سورت کے مسئلہ وان چا علم الغیب اللہ ری تسلید آئی تا فتوکل اللہ زان حوالک اللہ تعالی تا فتوکل اللہ حوالک زان اللہ تعالی تا انکا علالعقی المبین یقیناً تیر انکا علالعقی المبین یقیناً تیر پا حق تا اب باندے دی نمانی تا مسئلہ حق تا قرآن بالکل حق دے نمانی نده استعدادات طلب شوی دی مور پی اولا گید نو یقینا تا نشی اولی ملوتا ملوتا ایت کمدنو نشی اولا ولی کافر پشاند ملو دی نو خمده بلکل ناوری او کافر چه کمدنو واوری خمانی ہے نا نده او ریدلو ناوری دل دیر خدی نو هین ناکالا تسم الموتا یقینا تا نشی اولی ملوتا فلا تسم سمت دعا او نشی اولی کرنو تا بلنا اذا والله مدبرین او خاص کر بیا چې والله مدبرین واوری شاکون کی ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم وما انت بیادلهم ولا صارهم غشاوا وما انت بیادلهم او نیسا چکم دنالار خودن کرندو تا تکم رایت دینا انتو اسم اللہ میومی بیاتنا تنشی اور اولی مگر آگا چاہتا شاگا یقین کئی پایتون زمابانی انابت پکیوی ندیوی غارا کی خودن کی وإذا وقال قول يرى ذكر كي وزورنا اس سے کمدن دا پیغمبر نمانی او بیا با دیوی دا بی اومانی بیا با دی کمدن دیوی دا بی اومانی دابت الارد نموراد یو قول داوی چه دینا مراد هر حق پرست عالم دی چه یو وقت با حق بیانی یو وقت که دی کمدنو حق بیانی دویم داوی چه دا علاماتو دا قیامت نا دا حدیث کرا غلی دا حدیث کې راغلی دا چې د صفا ډیرې نه براوزی هغه وجه کمندونو د وو خونتې خلووي او چته به سالور پی وی سر به وي د غوي مختلف خبرې راځي هغه وجه کمندونو خبرېم کوي خبرې وکړي او په تندې باندې به کمندونو گزار ور کوي کا پارا بدی کی کافر بلی کی وإذا وقال قول عليهم ها وكيد ثابت شفه سلف ديبان دي راو بابا سم ديلرا دابتن يو دابا من الارض رزمكنا تكلمهم خبر وكاي دي سرا سو خبر وكاي تكلمهم يومانا تكلمهم خبر وكاي دي سرا تعالى رب العزت آياتون وبياني تعالى آياتون وبياني قرآن دا صد واجه دا ان الناس کانو بی آیاتنا دا بی ان الناس دا جار مجرور متعلق ری اخرجنا سرا تو کلمهم بیانی بدیت دا اللہ آیاتونا دا راوه صلاح دا دی وجنا چه یقینا دا خلق دا اللہ دا آیاتونو نے انکار کئی دے تو کلمهم بی بطلان الادیان کلیا یا تکلمهم بعدم قبول توبتهم بیان ای بدیتا تبو تو بیان ای چطول دینو نباطل او دا به توی چې ستا توبه نه قبلېږي او انناس متعلق د اخرجنا سره انناس د دې وجنا چې خلق راووتم حرامي باسل د دې وجنا چې خلقو د الله د سنت انکار کو درین تو کلمهم په لغوي معنی زخمی کوي بدی لرا د دې وجنا به زخمی کوي بیان د الناس کانو بیاتنا لا یقینو دا به ان رتو کلمهم سره متعلق دی ان الناس شقین خلق دا لا یسنون زما لا یسنون لا یقینون یقین بنا کوي فیوم انا شروع من یار الاخرت فاغرت تراغون کم تار یو ڈالینا تار یو امت میں اوان ڈالا تار چانا چی در اوزن کرن زمان سنا دی با ادرا والی شی اصار بکڑی شی یا با دی تقسیم کڑی شی ڈالی ڈالی بکڑی شی حتی تر دی پوری دا جاو شکل را شی دی خالان واللہ بوی اکا زب تم بی آئی تی حیطا در اوزن کرن لی وی سنا زمان فلم توی تو بی آئی الما آنو گیر کڑی تاثر دی علم و ی دی پینا و انکارون تی کهو اما دا کندم تعملون یا تا اصا عمل کهو ثابت و شیفه صلت آزا پدی بانی توجد دینا چدی سلم کڑو فم لا انتقون دی با خبری نکی اوزر بنی شیفش کهوالی حالا میاراو اینو گوری دی دلیل اقلی ولی نمانی دی که اقینان کردوالی می دشپا تدی دا پارا چدی حرامو که بدی که او روز روخانکو انکی که اقینان بدی که خامقانکی دی پار دا قوم چی ایمان راوڑی او باور چې پکې واله شي بيګل کې شپې لای کې نو به یې ریږي او سوچ په اسمان کې دا سوچ په زما کې دي مگر او سوچ الله اراده وکي او ټول برازي الله تعالی دې کوون کې دا اخیری ناج دې کوون کې او ویني باخر لرا غرون لرا تاسو به اجازه ده ته ګومان کې پدې باندې اوس د مضبوط ولاړو او دې بلځي په هغه ټیم کې په شان د تلو د وری ازي کنه اوس ویني دا دا خکلک تی کنا و بیا باغ اٹیم کسی فاتر الجبالا و تبو گمان کئے وغرونو بانی وینی وغرونا تاستبو آن گمان بکئے پدیبانی ولار پاغ اٹیم کی پاغ اٹیم کی جدی روانی سبو آئی کسی دی ولار دی دو وجی دو تیز رفتا رہینا وحیت امر رمر رساب حوال لاری جدی بروانی وشاند تو دو وریا دی سن اللہ اللہ جی کھڑ دا اللہ تعالی جوڑک دا اللہ آگا چکلا کړه لري او سیس الله دې خبردار پاک کار تاسو باندې چا چې راوړنی کی پلو خیر منا دلوي بهتر بدلا منها د وجد دي نه کاینا زګر توحید نه بهتر خو څه شي نه فلو خیر منا دلوي بهتر بدلا منها من اجلیا د وجد دي نه کاینا یا یو نیکی دا او یو زمای کولی نو ده نیکه نه بهتر سشه نیشته ده توحید نه بهتر سشه نیشته خوچی زه عملو کم زمان بس عملی او قرآن وی سیز ده خوچی منگ ایوائی زمان ویل بسوی نو ده جنت زمان ده عمل بدل را در توحید بدل نه فالا ومن پا من جا جا ای ویل ده شی ویلی یلتا شرط من جا الحسن نه کردنست وا من فضل یوم اذن آمنون او دی بدا وار خطای دا غیر ازن پا آمنی او جا چی راوڑو گنا نو نسخور بکڑی شی پا کبت وجوهم نسخور بکڑی شی بو مخونوبان پور کی حل تجزاونا سزا نشی در کول تاسولا مگر داگه چی تاسو کول انما امیر تو دلیل وحی راوڑو چی عالم الغیب اللہ ری او متصرف اللہ ری سلامتی اللہ ورکی پی عبادت پس صرف دا چاہی یقینا حکم کڑی شی زماتا چه بندگی حکم طرف دی کلی او ده خار آغازات چیزت ورکڑه دی کلی لرا او ده ده پارا هری او سیز ده هری او سیز ده اللہ اختیار کرده او ما تا حکم کرده شویده چشمه ده تابدارونا بل را تا حکم کرده شویده ده چه لولم با قرآن وانت لول قرآن لولم با قرآن کریم بیان بیان اول زدک اول تلاوت تریوالا فمن اقتدا فمن نمایت دی نفسی کمانه نومانه کنمانه ممانه فمن اقتدا چا چې هدایت موندل یقینا دې هدایت مې د پاره خپل ځان څوک چې گمراه شو ورته وایي زم دې روانونکو نه ورته وایي الحمدلله صفاتونه د خدای توب تل مې غیب او د سلامتی او ورکول او ټول صرف د الله دی سایوري کومایاتی زر چې خی الله تعالی استغفر نه کی او خپل دلیلونه پتاعرفونه تاسو وو پیژنې دی لاره او نه رښتانه خبر د عمل تاسو نه الله تعالی دې ټول بیمارانو ته صحت کامله اجل نصیب کړي. الله تعالی دې ټول وفات شو ته مغفرت کامله نصیب کړي. چا کور کې څه مشکلات دي الله تعالی دې څنګه مشکلات دغې وي خلاص.